Shadows. Tak przedstawia się w trójce czwarty singiel zapowiadający najnowszy album Bonobo. Płyta ukaże się w styczniu przyszłego roku i będzie nosić tytuł Fragments. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry Państwu. Audycję przygotował Jacek Frenzel. Wita się z Państwem Piotr Firan. I zapraszam na dzisiejsze nasze spotkanie. Mamy piątek, trzeci dzień grudnia, 337 dzień roku. Słońce w znaku Strzelca. Wzejdzie dziś o godzinie 7.25, zajdzie o 15.26. Dzień będzie trwał 8 godzin i 1 minutę. A kto obchodzi imieniny? Franciszek, Kasjan, Ksawery i Lucjusz. Wszystkiego dobrego. A zaczynamy nasze spotkanie od kalendarium historycznego. W 1906 roku w Warszawie utworzono Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Swoim zasięgiem obejmowało zabór rosyjski. Prowadziło działalność wydawniczą i turystyczną. W 1950 roku przeprowadzony został pierwszy po II wojnie światowej spis powszechny ludności w Polsce. Liczba mieszkańców wynosiła 25 milionów, 61% z nich mieszkało na wsi. W 1967 roku zespół pod kierunkiem doktora Christiana Bernarda przeprowadził pierwszą udaną transplantację serca ludzkiego w jednym ze szpitali w Kapsztadzie w RPA. Pacjent zmarł po 18 dniach wskutek komplikacji płucnych. Kolejnej operacji przeszczepienia serca lekarz dokonał w styczniu 1968 roku. W 1992 roku powstała Federacja Rodzin Katyńskich, organizacja pozarządowa skupiająca działaczy z całego kraju, stawiająca sobie za cel upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej i pielęgnowanie pamięci o polskich ofiarach komunizmu w ZSRR. W 1992 roku także wysłano pierwszy SMS. Słowa Merry Christmas wysłał brytyjski inżynier do swoich kolegów z firmy Vodafone. W 1994 roku premiera konsoli do gier wideo PlayStation. W 1997 przedstawiciele 121 państw podpisali traktat ottawski przewidujący wyeliminowanie min przeciwpiechotnich. 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ogłoszony przez ONZ. Dzisiaj także Dzień Naftowca i Gazownika obchodzony w Polsce. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Języka Baskijskiego i także Światowy Dzień Majsterkowicza. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Zanim to wszystko, to zaczynamy od pogody. Szczegółowej prognozy pogody. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie i w centrum. Na północy okresami opady śniegu i śniegu z deszczem. Na północnym zachodzie również możliwe burze. Na południowym wschodzie opady deszczu przechodzące w śnieg. Wysoko w Karpatach oraz w Sudetach opady śniegu. Na Podkarpaciu prognozowana wysokość opadów do 20 mm. W Bieszczadach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 20 cm. W rejonach podgórskich Karpat o około 8 cm. Temperatura minimalna od minus 5 do minus 2, cieplej na Pomorzu, tam od minus 2 do 0. Chłodniej natomiast w rejonach podgórskich od minus 7 do minus 4. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, jedynie na krańcach północnych w porywach do 70 km na godzinę. W drugiej połowie nocy również tam słabnący zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km na godzinę, w Karpatach do 65 km, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. A w dzień na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo na południowym wschodzie duże zanikającymi opadami śniegu. Na północy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej około 7 cm. Temperatura maksymalna od minus 1 do 3. W rejonach podgórskich od minus 2 do 0. Najcieplej na Helu i tam prognozowana temperatura maksymalna około 4 stopni. Wiatr słaby i miarkowany, okresami porywisty. W rejonach podgórskich Sudetów do 60 km na godzinę. Nad morzem do 65 z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 75 km na godzinę, w Karpatach do 65, powodujący zamiecie śnieżne. Życzymy Państwu pogodnego i miłego poranka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem.